राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 17 नवंबर 2001 सायं लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम वंशी नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रे वाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओ नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोल भाई क्या सुना है बताओ बताओ हमारे मन में तो ऐसी आती है कि आप जड़ता का त्याग करो एकदम चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। जैसे आज सुबह बताया विहाय कामार यह सर्वान उमा शर्ती निष्प्रिय निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धेश्वर परितज्वर सर्व कामनाओं का त्याग कर एक सर्वान कामान विहाय कामना का विहाय निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सर्व शांति गति तो ममता जो करते संसार में वो ममता रहेगी नहीं आप गई रहेगी ही नहीं कामना करते हैं वो भी रहेगी नहीं स्प्रिया करते हैं वो भी रहेगी नहीं और अहंकार करते हैं कि मैं ऐसा नहीं होगा वो भी रहेगा नहीं नहीं रह रहा है उसका त्याग कर दो बस काम बढ़ जाए जो रहेगा ही नहीं आपके पास में शरीर भी रहेगा नहीं मन बुद्धि भी रहेगी नहीं इंद्रियां भी रहेगी नहीं इनका त्याग कर दो जो रहेगी नहीं आपका आपका त्याग कर ही देगी तो उसका आप पहले त्याग कर दो निहाल हो जाओगे जो आपको छोड़ जाएगी रहेगी नहीं उनका आप त्याग कर दो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी सीधी बात है सीधी सरल बात है एकदम रहेगी नहीं जो नहीं रहेगी उसे त्याग करना ऊंची से ऊंची आपकी स्थिति हो जाएगी सीधी सद बात है आप परमात्मा के अंश हो ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश आप ईश्वर अंश हो एक ईश्वर को आप मानो ईश्वर को परमात्मा है आप जो ये साकार रूप देखते हो रे ये आपका रूप नहीं है ये शरीर आपका रूप नहीं है शरीर जड़ है ये नाश हो जाएगा ये नाश होगा ही पक्की बात है आपको किसी को भी दिख रहा हो भाई रहेगा तो बोलो आप किसी को भी मालूम हो उसे ही वो पता चलेगा, रख सकोगे नहीं, शरीर को रख सकोगे ही नहीं, तो इसके पहले आप त्याग कर दो। एक कहानी आती है, एक जाट था, तो जाट और जाटने के आपस में खटपट रहती हृदय में। तो एक दिन जाटने ने कह दिया कि अब मैं नहीं आऊंगा, तेरे रहूंगा ही नहीं, अब मैं चली जाऊंगी। तो जाटने देगा तो चली तो जाएगी, परंतु बड़ी बेइज्जती हो गई, एक हिस्से का पालन तू नहीं कर सका, एक हिस्से है उसका भी पालन तू नहीं कर सका, तो बेइज्जती हो जाएगी। तो गांव में पहली जीती थी सबको चलाने की, क्या कि अपने कोठे पर चढ़ कर गए सबको कह देता बात, जो गाँव में यही टेलीफोन था वहाँ। तो उसने अपने कोठे पर चढ़ कर गए कह दिया कि भाई सब सुन लो, गांव वाले सब आदमी सुन लो, मेरी बात सुनो। तो सब चुपचाप हो गए, क्या सुनाता है कि एक बात सुनाता हूँ, सब सुन लो आप लोग, मेरी स्त्री उसको मैंने निकाल दी है, अब रात में कहाँ जाएगी बेचारी, तो सुबह चली जाएगी, मैंने निकाल दी है उसको, मैं उसको नहीं रखता, कोई मेरे को मत कहना मत रखो, आपसे पहले कह देता हूँ, आप कोई मेरे को रखने के लिए मत कहना कैसे रख लो, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैंने उसको निकाल दिया है, रात रात में कहाँ जाएगी, सुबह से जाएगी, मेरे को मत कहना। तो पहले मैंने कह दिया, मैं निकाल दिया, ऐसे जाएगी सभी, शरीर भी जाएगा, ममता करते हो वो चीज आपकी नहीं रहेगी, कामना करते हो वो चीज आपकी नहीं रहेगी, अहंकार करते हो वो आपका रहेगा नहीं, ये जाएगा तो अपनी इज्जत रख लो कि हम पहले ही छोड़ते थे, ये जा टड़ी जा रही सब जा रही है। तो पहले आप गए तो हमने छोड़ दिया, निहाल हो जाओगे, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, छूटेगी जरूर, इसमें संदेह नहीं है, कोई के मन में हो तो बताओ कि हम सही को नहीं छोड़ेंगे, शक्ति है किसी, तो पहले ही अपने सही को छोड़ दो, सही हमारा नहीं है, कामना हमारी नहीं है, बस वो अवस्था नहीं है, ममता हमारी नहीं है, ऐसी चीज है हमारी, ममता हमारी नहीं है, जैसे पहले आप छोड़ दो तो आप निहाल हो जाओगे, ऐसे रहेगी नहीं, ना शरीर रहेगा, ना ममता रहेगी, ना कामना रहेगी, ना अहंकार रहेगा, ना स्प्रिया रहेगी नहीं, बिहार का मान य सर्वान बुमान सर्द निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बनी गति, शांति की प्राप्ति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, सब आवश्यकता पूरी हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, आपके सबका अनुभव है कि जब कन्या बड़ी हो जाती है तो आप सोचते हो कन्या का संबंध हो जाए तो बस निहाल हो जाए, संबंध हो जाए, घर पर अच्छा मिल गया, कन्या देख करके राजी हो जाते हो, कन्या दे दी, पर कन्या भी घर पर ही बैठी है, कन्या बैठी है अभी, जीती है, बड़ी बड़ी रही है, परंतु चिंता नहीं है, अब भाई यहाँ पे घर जाएगी, घर बैठे। तो वह ने अपना त्याग कर दे मात्र से शांति हो जाती है और चिंता मिट जाती है। ऐसे सब संसार की चीजें प्रकृति की चीजें कोई आप रहेगी नहीं, बिछुड़ जाती है कोई रहेगी नहीं। जो नहीं रहने वाली है उसको आप अपनी तरफ से छोड़ दो, निहाल हो जाओगे, एकदम शांति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, चिंता मिट जाएगी, सब काम सही हो जाएगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न सदे अब ही थे, अंत में तेरे को छोड़ देंगे। तू अभी क्यों छोड़ देता, तेरे को छोड़ देंगे, अगर छोड़ देंगे तो तेरे को रोना होगा, अगर फिर पकड़ेगा घाई गई, फिर दूसरे में और पकड़ेगा, अगर तू छोड़ देगा तो निहाल हो जाएगा। ऐसी बात सच्ची बात है, छोड़ेगा आपके पास रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं, ममता रहेगी नहीं, कामना रहेगी नहीं, आपका अहंकार रहेगा नहीं, अभिमान रहेगा नहीं। तो इनको पहले छोड़ दो आप, निहाल हो जाओगे, शांति हो जाएगी, निहाल हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मोह हो जाएगी। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, जरूर छोड़ देंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात है। सही छोड़ना पड़ेगा कि नहीं बताओ, कोई बता दो कि हम सही को नहीं छोड़ेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि सही को नहीं छोड़ेंगे, सही को छोड़ना ही पड़ेगा। तो पहले सही की अच्छा छोड़ दे, पहले सही मौज हो जाएगी, बिहाई कामान यमान पुमान शक्ति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति में सती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। और आप गए तो छूटते नहीं, एकांत में रहो, छूटने की बातें बताएंगे, छूट जाएगी जरूर, हमारा विश्वास है जरूर छूट जाएगी, क्योंकि आपके छोड़ेंगे तो ये तो आप है नहीं, आपके है ही नहीं है तो छूटेगी ये तो, और जरूर छूटेगी इसमें संदेह नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, अंत में छूटेगी। शरीर को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो पहले शरीर की आसक्ति छोड़ दो, मौत है रहे तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात, ये बात अभी कर लो, शरीर है तो अच्छी बात, जावे तो अच्छी बात। ये क्या, ये मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, मेरे भगवान है बस। ये वास्तव में आप भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज उदासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज उदासी, चेतन है, अमर है, मग रहित है, सहज उदासी, अपने यही भगवान हो मेरे, क्रिया की जगह विश्राम और पदार्थ की जगह भगवान, भगवान मेरे हैं, क्रिया दो बात है, एक क्रिया और एक पदार्थ, पदार्थ की जगह भगवान, क्रिया की जगह विश्राम, बस इसमें आप निहाल हो जाएंगे। कन्या का विवाह हो जाता है, आप कन्यादान कर रही हो तो चिंता मिट जाती है कि नहीं, वो कन्या की चिंता नहीं, कन्या आपके चिंता मिट जाती है, ऐसे सब चीज है भगवान के दे दो, भगवान के अर्पण कर दो। मन से भगवान के अर्पण है। देखो शिवाजी महाराज हुए राजा थे, शिवाजी राजा थे, रामदास महाराज थे उनके शिष्य थे। तो शिवाजी ने कहा महाराज झंझट बहुत है, राज्य की बड़ी झंझट है। तो गुरु जी ने कह दिया बेटा ऐसी है राज्य मेरे को दे दो। बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए कि महाराज राज्य ले ले, भगवा झंडा लगा दो, राज बुरी महाराज का है, तुम्हारी कोई बात नहीं, तुम आ जाओ हमारे साथ। आटा दे आते बाटी बना देते, लोग बाटी खाओ। राजा थे राजा, पर महाराज भी बड़ी खुशी है। अब क्या खावे, अब दूध दही घी कहाँ से, आटा ले आते बाटी बनाते थे, तुम भी खाओ हम भी खाओ मौज से आनंद से। हम क्या करोगे, अब हम क्या, अब चिंता है ही नहीं, जाओ राज का काम करो, राजा काम करो। ठीक है महाराज, गुरु महाराज की आज्ञा है, अब गुरु जी का राज है, गुरु जी का काम करना है, चिंता मिट गई। वही राजा वही काम वही, पर चिंता मिट गई। गुरु जी की आज्ञा पालन करते हैं, गुरु जी के उनका हुक्म पालन करना, ऐसे आदमी की चिंता मिट जाती। ये बात एक दिन मैंने गोलपुर में कह दी, गोलपुर में बात कह दी, फिर गुरु जी के भेंट कर दिया सभी, तो चिंता मिट गई। तो एक वेश्य भाई बोले कि मेरा काम आप कर दो, खड़े कर देंगे। मैंने स्वीकार कर लिया, शेठ आने वाले हैं गोलपुर में, मैं समझता नहीं सब बातें, शेठ जी आ जाए, शेठ जी खा जाना, जो शेठ जी ठीक समझ लेंगे, क्योंकि वे जमनते व्यापार और सभी, मैंने तो किया नहीं भाई व्यापार, जो समझते नहीं वे आएंगे तो कह देंगे भी कर देंगे। अरे ले ले हम ले ले ले, मैं इतना जानता नहीं हूँ, शेठ जी जानते। ठीक है, पीछे शेठ जी आ गए, पीछे उन्होंने बात ही कही नहीं, मैं भी नहीं करी, पक्की बात हो गई थी, ना तो वह बात करी ना मैं करी। अब ये नहीं कर पी, मेरी कोई भूख तो थी ही नहीं, फिर रात संपत्ति ले ले करूंगा क्या, मैं जरूरत नहीं। अरे उन्होंने बस कही थी तो मन तो उनका चला, पर पैसे डर गए कि सब छूट जाएगा, बाबा जी लेने घर गए, बात ही नहीं करी बस। तो हमने ही नहीं करी, सब में कह दिया सब है, हेलो मामा ले लें सब ले लेंगे हम, परंतु मैं तो समझता नहीं हूँ भाई व्यापार के बाद, गुरु समझते हैं तो शेर जी आ जाए, शेर जी कह देंगे, ऐसा हुआ सब ठीक हुआ। पीछे ना वे बोले ना मैं बोला अभी तक, तो ये बात है, चिंता मिटाओ तो भगवान को दे दो, मैं नहीं रहता तो मैं वो दे दो नहीं, भगवान को दे दो, भगवान की चिंता भगवान को दे दो। आप बन जाओ मुनीम, काम मैं करूंगा। अरे भाई ये नफा दान चिंता नहीं, भगवान को दे दो, अरे भगवान दी उड़ी है, आप अभिमान करते हो खाली, वो अभिमान छोड़ दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। महाराज आप गए सच्चे हृदय से सब वस्तु भगवान के, बड़ा आनंद होगा, बड़ा आनंद होगा, मौज हो जाएगी, अपनी चिंता मिट जाएगी। भगवान की चीज है, घाटा लगा तो भगवान गए, नफा हुआ तो भगवान के, रुपया तो भगवान घर गया तो भगवान के, सोरा मरा तो भगवान घर जिया तो भगवान का, घर सी रहेगी तो भगवान की, मरगी तो भगवान की, अपना कुछ है, अपना कुछ है नहीं, हमारा कुछ नहीं है। निहाल जाओगे निहाल है, जाओ बैठे हुए हैं केवल मन से करो भगवान का, भगवान के भगत हुए यही बात है, सब भगवान की। निहाल हो जाओगे निहाल, चिंता मिट जाएगी, सब चिंता मिट जाएगी, निहाल हो जाओगे। कैसी सोरी बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी बढ़िया बात है, भगवान को दे दो। अरे है भगवान की, आप गिरेगे नहीं, आप मर जाओगे, एक कैसी ती चीज भी साथ मिल जाओगे, है सर्दी साथ मिल जाओगे। नहीं के नाप समंगता पशुपति मंजत थी, महाराज भर्तरी हुए भर्तरी राजा बने, तो पिताजी मर गए, इनके चाचा राज करते थे, ये छोटा है बच्चा है, ये बड़ा हो जाए तो मैं देना, तो इन्हें समझा बड़ा हुआ तो राज ले लेगा, तो एक घातु करो तो मार दो, इसको मार दो, खत्म हो जाए, बस न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, मार दो। तो ले गया जंगल में, इंतजार कर दिया कि चाचा का हुक्म है तो मार दो, तो मार दो मैं आपको मार दो। तो उसने कहा कि एक श्लोक लिख दो, भर्ती पढ़ते थे विद्वान तो पढ़ रहे थे, हमने लिख दिया मान धाता मैं ही पति कर जुगे अलंकार भूतो गत श्वेतो ये नमो ददो वृतक पासु ददालांतिक नहीं के ना भी समंगता उसमती। एक श्लोक लिख दिया, एक श्लोक और श्लोक लिख दिया, मान दाता हुए रामचंद्र जी महाराज हुए, युधिष्ठिर ने साहब युधिष्ठिर प्रभु युधिष्ठिर हुए, सदियों पहले मान दाता हुए, त्रेता में राम जी हुए, द्वापर में और राजा राजेश्वर हुए, और साथ कृष्ण के साथ पृथ्वी गई थी, राम जी के साथ ही पृथ्वी गई नहीं, मानदाता के साथ पृथ्वी गई नहीं, युधिष्ठिर आदि के साथ गई नहीं, तुम्हारे साथ जाएगी, तुम मेरे को भी मनाते हो तुम्हारे साथ फिर जाएगी। नहीं के नाप समंगता वसुमती किसी के साथ गई नहीं, मन से त्वया जा सकी, मन तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि मेरे को मरवा रहे हो। हमने चीर करके खून से लिख दिया, अब बात करो थोड़े वहां जंगल में खून खून लिखते उन्होंने मारा नहीं, हमने जा दे दिया, फिर मार दिया और श्लोक पढ़ा रहा छेद रोने लगे, करो देखी हो मैंने बहुत गलती करी, इनके पिता मेरे पर विश्वास कर गए और कहे थे ऊपर मार दिया, तो ला तो मैं दूंगा, तो मैं राजस्व दे दूंगा, फिर ला दे। तो क्या किसी के साथ पृथ्वी गई नहीं, मंजत्वी तुम्हारे साथ जाएगी जो मेरे को मरवा रहे हो, ये बात है। तो ये बात भाई किसी के साथ कोई गया नहीं, अंत में सब छोड़ना पड़ेगा। कैसे जितनी चीज भी आप साथ ले जा सकोगे नहीं, कैसे जितनी चीज भी, तो अभी छोड़ दो सब की सब, निहाल हो जाओगे मन से, हो जाए हो बजा हो वह भाई। ब्याह का मान या सरमान पमान सत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मदी सी ऐसा भ्रम स्थिति एकदम छूटेगी जरूर, बस छूटेगी जिसको छोड़ने में क्या हर्ज है, छूटेगी जरूर है किसी की हिम्मत क्या हम नहीं छोड़ेंगे, बताओ अब बता दो पहले कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम मरेंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, बताओ तो छूटेगी उस बार छोड़ने में क्या है, जरूर छूटेगी। बोलो किसी हिम्मत है कि हम साथ में जाएंगे, नहीं के ना विषम गता मसुम नहीं किसी साथ गई जाए। पृथ्वी के मालिक भागवत एकादश कंध में भूमि की गाथा है, ये पृथ्वी कहती है कि मेरे पौधों ने कहा मैं ये पृथ्वी मेरी है पृथ्वी, वे सब मेरे में मिल गए, पृथ्वी मेरी पृथ्वी का तुम मेरे हो, मेरे से पैदा हुए मेरे भी मिल जाओगे, मेरे को ले जाने से हो गए, ये बात है। तो आप ही अगर प्रचार करो तो कामना छोड़ दो, ममता छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, निहाल हो जाओगे और ये छूट जाएगा। आप अगर छोड़ना चाहोगे ऐसी युक्ति पहले याद नहीं थी, अब याद हुई है, बात ऐसी ऐसी बताई है और कई भयों ने किया है और वो शांति मिली है। कोई भय तैयार हो जाओ, बहनों में कोई तैयार हो जाओ, भाई हो बहन हो कोई हो बहनों में तैयार हो जाओ, ये तो भैया चीज गई जाएगी तो जाएगी, वो तो तन जर्सी रे जर्सी ये तो तन जाएगा, सब छूटेगा सब, एक दिन मर जाओगे सब छूट जाएगा, कुछ साथ ले जाओगे है विचार नहीं, तो अंत छूटेगी उसको छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, छूटने से निहाल नहीं हुए, कई जगह मरे कुछ नहीं फायदा, छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, ये बात है सच्ची एकदम। हिम्मत करो, बहुत फायदे की बात है, बड़े फायदे की बात है। जरूर छूट जाएगा, आनंद हो जाएगा, मोह हो जाएगी, जीते जी कुछ छोड़ना पड़ेगा नहीं, कहीं जाना पड़ेगा नहीं, साधु बनना पड़ेगा नहीं, आप जगह जगह रहोगे उस जगह रहोगे चिंता मिट जाएगी, चिंता शोक मिट जाएगा, भय मिट जाएगा, भगवान के हमारे हमारे भगवान है बस, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओगे। एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। एकदम धोखा नहीं देते हैं, आपके साथ विश्वासघात नहीं करते हैं, सच्ची बात कहते हैं। तो बदनाम नहीं है। मेरे को क्या मिलेगा बताओ? आपको ठगाई करे, धोखा दे, क्या धन मिल जाएगा मेरे को? मेरे को तो मिलेगा नहीं, तो ठगाई करता नहीं हूं, क्योंकि मेरे को धन मिलेगा नहीं। आप निहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, इसमें फर्क नहीं है, बिल्कुल निहाल हो जाएंगे। सुंदर है, चिंता मिट जाएगी। लड़की को ब्याह देते हैं, चिंता मिटती है कि नहीं? ये तो आपके घर की बात है। लड़की बड़ी होगी, उसका संबंध हो गया, घर पर अच्छा मिल गया, देते कन्या का, कन्यादान हो गया, अच्छा हुआ है, कन्यादान, कन्यादान कर दिया, चिंता मिट जाती है, तो वो आपकी सब चिंता मिट जाएगी। भगवान की है, केवल इतनी बात है, मेरी नहीं है, छूटेगी सबका सब ही, मेरी नहीं है। मान लो किसी को करने की जरूरत नहीं, दूसरों को कोई डूबी पिटाड़े नहीं है, दुनिया में करना नहीं है, केवल हमारी नहीं है, बस आनंद मिलेगा, आनंद जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा एकदम। ये जस्ती है नहीं तो बस कर दो, अपने नहीं है, भगवान की। देखो एक बात बतावे, भगवान के समान सुपात्र कोई मिलेगा ही नहीं, भगवान के समान कोई सुपात्र मिलेगा? ऐसा सुपात्र, पवित्र पात्र, उनको सब दे दिया भगवान। आपके हम आपके हैं, हम ही आपके, अपने आप को ये दो, सब भगवान हो, हमारी संपत्ति राम आप ही है, क्यों भगवान की है। भगवान का अपना प्रति मेरी और परामृति वो मेरी, तो उठनी बसी उसको शाम तो अपने आप में जाएगी। अरे भगवान राजी हो जाएंगे और हम भी राजी हो जाएंगे, हमारी भी प्रसन्नता हो गई, आपका दुख बढ़ जाएगा, हम राजी हो जाएंगे, आपका दुख मिट जाए जिसे हम राजी हो गया, हमारा काम हो गया, आपका काम हो गया, कर लो हिम्मत है, क्या बात, कुछ घाटा नहीं है, दबड़ी का घाटा नहीं पड़ेगा, ऐसी चीज रहेगी, चिंता चिंता मिट जाएगी, और चीज आपकी है जो रहेगी, चिंता मिट जाए, दुख मिट जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगा, जन्म मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, ये बात सीधी बात है, मौज हो जाएगी। आनंद हो जाएगा, चिंता मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, श्रद्धा मिट जाएगा, जन्म मिट जाएगी, ये बात। और क्या चाहिए बताओ? भगवान मिल जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, जो ऊंची से ऊंची स्थिति हो जाएगी, सब आनंद हो जाएगा। केवल मेरा कुछ नहीं, संसार में मेरा कुछ नहीं है, ये मान लो भीतर से। कहीं जाना नहीं है, साधु बनना नहीं है, इस चीज माँ से भी जाएगी नहीं, माँ से भर भी चीज आप भी जाएगी नहीं, तुम रहेंगे केवल दुख मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, ऐसा सोचा हिंग लगाना फटकड़ी, रंग झका झका है, रंग झका झका, रंग मिल जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। सच्ची बात है, आपके जस्ती है नहीं बताओ, नहीं जितने तो नहीं सही पड़ेगा। जैसे वो ठीक है अपने मन से आफत मिट जाए, कुछ खर्च होगा नहीं, चीज है जो जो, घर है जो जो, परिवार है जो जो, चीज वस्तु है जो, केवल मेरा पण मिटा दो, मेरी नहीं है, भगवान की ऐसा साक्षात परमात्मा की, परमात्मा जैसा पात्र मिलेगा नहीं, परमात्मा जैसा पात्र हो जाएगा, सुपात्र देना है, सुपात्र अनाथ भेद धनाढ्य, सुपात्र अनाथ भेद धनाढ्य, धन प्रभाव करो थी पुण्यम, पुण्य प्रभाव सुनभोग या थी पुनः धनाढ्य पुनः विभोगी, सुपात्र अनाथ भेद धनाढ्य भगवान को दे दो। भगवान कहते सर्वधाम प्रति माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, मां शरणम ब्रज, मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सर्व सर्व लोग सर्वधर्मान प्रति माम एकम शरणम ब्रज, एक में शरण आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दू, तुम चिंता मत करो, सब पाप मुक्त है। कैसी मौज की बात है, कैसी बढ़िया बात है। माम एकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पाप है मोक्षिष्यामि मा शुचः, तुम चिंता मत करो, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा। ऐसा कौन मिलेगा बताओ, अठारहवा देगा छठ, अठवा देगा छठ, अठारहवा अध्याय साठ श्लोक, ऐसी टीका पढ़ दो, साधक संजीवनी में टीका पढ़ दो, टीका अनुसार कर दो, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, दुख से मिट, ऐसी बात है। बहनों करो, भाई करो, कोई करो, सब कहती खुली बात है, सच्चे दिल से भगवान ने लो, सच्चे दिल से भगवान को दे दो, बस सब आफत मिट जाए। आनंद हो जा, देखता भगवान को दे, नफा तो भगवान का, हाथ तोड़ा तो भगवान का, अर्जी है तो भगवान की, बुरी है तो भगवान की, हमें मतलब नहीं, हम भगवान, हम भगवान और खुद ही भगवान है। आनंद हो जाए, आनंद मौन हो जाए, बिल्कुल दफा हो तो भगवान की हुआ, टोटा हो तो भगवान की हुआ, एकदम एक घर में डाकू आए, बीती हुई बात बता रहे, बीती हुई बात बता रहे, डाकू आए दिन में, ले जाएंगे तो वह माई थी, उसने कहा कि अभी से आए हम, हमारी तो बात मत देखना, और चाबी फेंक दी, वह तिजोरी और यह चाबी, मर्जी अब देने जाओ, हमारे हाथ में देखना, हम स्त्रियां हैं बेटी, हमारा हाथ देखना, मैं क्यों लगाता हूँ, और मतलब क्या है, क्यों इसे हाथ लगा है, उसे धन लेना था, वो खाली कर चले गए। लेकिन सभी ले जाओ, हमारे हाथ नहीं लगना, नहीं लगाएंगे। इसलिए वो मतलब ही कौन है, मतलब धन से ही था। ले गए सभी, वो ले गए सब, थोड़ा दिन हम पूर्ति हो गई, थोड़ा कमा दिया, खुश नहीं हुआ। वो एक भगत था ने, कन्हैया भगत रात रो आए डाकू बंदूक सब ने करे, वो पूछो गए के देखो प्राण लोगे अथवा इज्जत लोगे अथवा धन लोगे, तीन बात। वे बात पूछी, आप प्राण लोगे तो प्राण दे लो बंदूक बने लो, प्राण में लड़ाए तो धन ले रहा धन ले लो, प्राण ले रहा प्राण ले लो, इज्जत ले लो, खुशी हो जाओ कि धन लेना है मैं तो चाबी आप बढ़िया लो, ये चाबी लो वह तिजोरी, वह तिजोरी में सब ले जाओ। तो तिजोरी में था सब ले लिया, चले गए। कन्हैया भगत था भगवान का, तो कलेक्टर पूछो, कलेक्टर के पास में बात चली गई कि रात कन्हैया भगत का डाका पड़ा, सुल्तान ले गया लोग, बुलाया उसको कलेक्टर में, कलेक्टर कि तुम्हारे धन चला गया, कि ना धन गया नहीं, ठाकुर जी का था, ठाकुर जी यहाँ रखा नहीं और जगह रख दिया, हमारे डाका नहीं पड़ा, ठाकुर जी जरूर थे, आधी रात को आए तो रात को जगकर आए तो जरूर ज्यादा थे, ठाकुर जी के जरूर थे, नहीं तो रात्रि क्यों आवे, दिन में आते, रात में आए तो बहुत जरूर थे। हमने कहा महाराज काल हो गए, इज्जत लो गए, प्राण लो गए, धन लो गए, धन लेंगे, चापते थे भगवान जरूर ले गए, डाका नहीं बढ़ावा, ठाकुर जी की चीज थी, ठाकुर जी ले गए, चिंता कोई चिंता नहीं, ठाकुर जी यहाँ रखे अब ले जाओ, ले जाओ वहां रखे। रात में आ गए, नींद के बगैर नींद नहीं ले आए, जरूर ज्यादा है जरूरत, सोए नहीं नींद दे रात हुआ है, हम बता जाओ महाराज डाका पड़ेगा ना, डाका डाका हमारा पड़ाई थी, हमारे ठाकुर जी की चीज, ठाकुर जी दे गए, कितनी मौज की बात है। चुप रहा आनंद हो गया, इन्हें हृदय में ये विचार है भीतर से ही कि ठाकुर ले गए, ठाकुर जा अद्भुत हुआ है, नींद के बगैर नींद छोड़ कर आए तो जरूर ज्यादा थे, डाका बढ़ना डाका नहीं बना, ठाकुर ले गए, प्रसन्नता बड़ी प्रसन्नता है, यहाँ रह गए तो ठाकुर जी ले जाओ तो ठाकुर जी के, हमारे तो है नहीं, ठाकुर जी के अब दूसरी जगह देखेंगे, और इस तरह से आप अपना बड़ा छोड़ दो, निहाल जाओगे। अरे भैया 50 रुपया बाबा ने बाबा ने कीर्तन करो, कीर्तन सुनाओ। कीर्तन भगवान नामा कीर्तन श्री राम।